उन्हें गम में ना डालेगी वो सबसे बड़ी घबराहट, और फरिश्ते उनकी पेशवाई को आएंगे कि यह है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा था।